राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। बात सीधी बात है, बहुत सारा बात है। चार बात है, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं और घर हूँ और मेरा नहीं, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे है, मैं और घर नहीं और मेरा नहीं, और मेरा कोई नहीं और कोई है ही नहीं मेरा, और वास्तव वास्तव और है ही नहीं, भगवान ही है ही नहीं और अद्वैतार पुरुषा पर से भगवान ही अवतार दिया। कितनी सुनो कितनी सरल बात, भगवान लीन करे अपने भगवान ही रह जाएगा, भगवान ही रहेगा, केवल भगवान मैं नहीं, पहले मैं भगवान का किसी भगवान में अपने लीन करते, भरत भाई सन में लीन करते और माधुरी बाबा जो नेता में लीन करते और स्कूल भी मैं आता हूँ भगवान वासुदेवा। इतनी बात आदमी बता रहे सब भूत ग्रामों में बता देते, ये बहुत सावधान देता है भगवान का याद होता है। हम अन्नम हम अन्नम हम अन्नम अन्ना दो हम अन्ना दो हम अन्ना दो, मैं याद हूँ मैं खाने वाला, मैं जन वाला हूँ मैं मरने वाला, मैं डरा वाला हूँ मैं डरा, हे भगवान अरे तेरे की लीला करते हैं, लीला कोई अंत नहीं आता, लीला कोई अंत नहीं आता, कोई घर नहीं सोता, शरीर देखे थे तीखे स्वरूप भगवान का स्वरूप और क्रिया भरे से लीला भगवान मौज हो गई, हाल हो गया, धन सफल हो गई, वाह बलो वाह वाह, कहीं चित्र हुए कहीं अक्षर हुए कहीं मकान हुए पृथ हुए पार हुए नदियां हुई है धारा हुआ है समुद्र हुआ है ताजा हुआ है विस्तृत हुआ है सूर्य हुआ है चंद्र ये उर्फ दिया उर्फ दिया उर्फ जाना उर्फ हमारी भाषा है हमारे आठ सात सब तरह बहुत जरूरी तब हमारे और हमारा कोई नहीं, हम प्रभु के हैं और ये नहीं, प्रभु हमारे और हमारा वे नहीं, हम प्रभु के हैं और नहीं, और किसी नहीं, और है वो नहीं, आप ही हो प्रभु, आप ही हो। अहंकार को शुद्ध करना हो तो गर्मी हो, तुम्हें बदलना हो तो गलती हो, मिटना है तो ज्ञानी हो। तीसरा फल एक ये बदलना में ये विलक्षणता है, ये प्रेम प्रेम की प्राप्ति होती है। ईश्वर से धन मान प्यारो दशरथ राज कुमार बनो माने प्यार बाबा असुर मिथुन प्रदुर मारु राजा जनक जी बोल भगवान ये दी मैसी मिट्टी दी ला मिट्टी भौतिक राम हो भी कहते थे त्रासो भूतो और कोई मेरा नहीं है, मेरी अपने खास भगवान हो रहा है, मौत हो रही पत्र है भगवान, भगवान ही महाराज कैसे कैसे रूप धारण करिए, हर भी आनंद है, मोह भी मोह है, खुशी हो गई। अब ये लीला है भगवान, हर के मान हर दम अपने दर्शन करता है, वहां पर बहुत विशेष बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत ऊंची बात है, आखिरी हद है, आखिरी वासुदेवा वासुदेवा गीता जी का खास सिद्धांत। सदा दिवाली संत है और मेरे प्रभु भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान आप है आप है आप है भगवान है किस पास है ये बात समझ आती भगवान ही अत्यधिक कृपा होती है तो भगवान दिखते एक प्रभु एक प्रभु एक ही प्रभु एक ही बात है एक प्रभु है बस एक ही बात वासुदेवा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण